राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा की प्राप्ति के लिए जहाँ आप अपने को मानते हैं या मैं हूँ वहाँ ही स्थिर हो जाए। आप जहाँ है वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे है, वहाँ ही चरण है, वहाँ ही मस्तक है, वहाँ ही परमात्मा है। कुछ चिंतन न करें, न परमात्मा का, न आत्मा का, न संसार का, और किसी का चिंतन न करें। वह एक परमात्मा ही है, तो वो परमात्मा वहाँ है पूरे के पूरे। जैसे आता है तीन लोग विरामत रमता और व्याई में रहो समाय, तीन लोग तो एक खिलौना है और राई में खूब शांति विश्राम करता सो रहा, मानो सब जगह पूर्ण है, तो सबको प्राप्त है। अप्राप्ति मानी हुई है, उसकी अप्राप्ति होती नहीं, हो सकती नहीं, क्योंकि सब जगह जब परिपूर्ण है तो आप जहाँ है वहां भी वैसे के वैसे ही है। और संसार को आप मानते हो ये माना हुआ है, ये है नहीं। ना सतो विदिते भावा, असत की सत्ता होती नहीं, असत ही नहीं, सत्ता वही है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव विद्यते। उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अभाव हो सकता ही नहीं, तो वह है जो के त्यों परिपूर्ण है, पूरे के पूरे। उसमें कमी कभी आई नहीं, कभी आएगी नहीं, कभी आ सकती नहीं, पूरे के पूरे परमात्मा वहाँ है। वहाँ चुप हो जाए, नींद आसादी बिल्कुल न हो, वहाँ पूरे हो जाए, तो पूरे परमात्मा में आप स्थित है। ये सात्विक राजस तामस भाव है, वे परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु न तुम तेषु, मैं उनमें नहीं है, वो मेरे में नहीं है, मेरे में मैं ही मैं हूँ। एक परमात्मा ही है, दूसरा है नहीं, वो पूरे का पूरे परमात्मा एकदम। सबकी स्थिति उस परमात्मा में अखंड रूप से सदा नित्य निरंतर विराजमान है, उसी में अपनी स्थिति है। ममई वांश जो कहना है वो मेरा ही अंश है, जहाँ प्रकृति आती है उनमें भी है, तो अंश होता है प्रकृति का, अंश नहीं मैं, उस प्रकृति में भी मैं ही हूँ, ये अंश है। मम एव अंश, केवल मेरा अंश है, मानो मैं ही मैं हूँ। जैसे हम लोगों का शरीर है वो माता पिता का दोनों का है, वहाँ परमात्मा में है एक, ये दो है ही नहीं। संसार का अभाव है, परमात्मा का भाव है, ना सदो विद्युत भाव, ना भावो विद्युत सत्ता। परमात्मा एक रूप से, सम रूप से, शांत रूप से, आनंद घन रूप से परिपूर्ण, वो भूमा व्यापक है, भूमा सर्वशास्त्र समठोस है तुम सर्वदा। जैसे पत्थर घन पत्थर में, जैसे कांच होता है कांच घने कोई प्रवेश नहीं होता, और मैं भी अग्नि प्रवेश हो जाती है तब जाता है भूमा, परमात्मा में कोई चीज प्रवेश नहीं होती, शुद्ध चैतन्य श्याम परिपूर्ण संप्रभु है, वो है। उसको असंग भी कहते हैं, मानो संसार का स्पर्श ही नहीं है, उसका कोई अंश उसमें नहीं है, निषेध रूप देवता है, विधि रूप से है, रूप से विधि है, है रूप है कोई है नहीं रूप है संसार है। संसार क्षण भर भी नहीं है, और वह युग युवांत सभ्य जब है युग तुम भाई, जैसे आप वायु बनाने का अनुभव करते हैं, अब वायु बनाएगा अब अनुभव नहीं होता, अभी यही कहते हैं मैं वायु थोड़ा ही हूं, बड़ा बड़ा भाव है, बूढ़े हो जाए मैं जवान नहीं हूं, रोगी हो जाके निरोग नहीं हूं, निरोग हो जाके रोगी नहीं हूं, हो जाए मन में नहीं है, ये बहता है बहता है एकदम, और परमात्मा रहता है हो रहा है, संसार बहता है जैसे गंगा जी बहती है दम बहती, संसार तो बहता है तीर्थ भी खराब है, और परमात्मा रहता है, उसे रहने पहने में किंचित मार भी कभी कमी आती नहीं, और सभी संसार कभी रहता नहीं, कभी ठहरता है ही नहीं, उठेगी हसी मात्र भी उनकी संभावना नहीं, बड़ा द्वार हो बेहतर समरूप निशान से आप जहां है वहां चुप चुप हो जाए, शांत हो जाए, कुछ न करे, विश्राम में विश्राम, जैसे गंगा जी क्रिया है विश्राम है, गंगा जी के नीचे शिला है, शिला बहुत बड़ी भारी है, ऊपर विदा गंगा जी है, जो कुछ पर्वत आ रही रद्दी आ जाती है तो स्वच्छता दिखती नहीं, कभी मालाएं आ जाती है, कभी लकड़ी आ जाती है, कभी मुर्दा आ जाता है, कभी सांप हो जाता है, बस सिरा है जो कोई तो रहती है, अब कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे संसार में परमात्मा सब रूप से सदा विद्यमान है जाए चुप हो जाए वो पूरे परमात्मा शांत आनंद घर पूर्ण मगप पूर्ण मिलम, निरपेक्ष रूप से सब जगह सामान्य रूप से सदा विराजमान है, रात दिन सुबह शाम कभी उसमें सिद्ध हो, वो है जो कहती हूँ। और संसार बदलता ही रहता है, केवल बदलना बदलना, पदार्थ ही बदलने रूप में समूह दिखता है, वो है ही क्रिया है जो का जो है। उस निरपेक्ष परमात्म तत्व में सिद्ध हो जाए, बातचीत जड़ी ग्रंथि खुल जाएगी आप ही आप। सत्य तत्व प्राप्त हो जाएगा, असत की निवृत्ति हो जाएगी। क्यों? असत की निवृत्ति है, ये सत्य तत्व की प्राप्ति है। सत्य असत दोनों को प्राप्त होना चाहता है, यही ग्रंथि है। सत्य तत्व सत्य में हो जाएगा, असत्य सत्य में चलेगा, सच्चे ग्रंथि वृत्ति मिलेगी। कभी कोई चुप हो जाए शांत, निद्रा आलस्य कुछ नहीं, सब तो परमात्मा में स्थिति सबकी स्वाभाविक है, उनमें स्थिति करना नहीं है। स्थिति करो तो दूर हो जाओगे, तो है स्वाभाविक, पूर्ण समय आनंद घन है, परिपूर्ण है। और यू ही रहता है वो आदमी स्वाभाविक, अपना वही है, वो है परमात्मा। ऐसा जाना है तो ज्ञान हो गया, और इस तरह के मान करे अपना मान रहे भक्ति हो गई। और क्रिया और पदार्थ हमारे नहीं है, सेवा में केवल, कोई कामना नहीं, कोई अहंकार नहीं, ये योग हो गया। निगाता समरूप परमात्मा है, यहाँ आ जाओ सब आ जाओ, इसमें सब आ जाओ, सब ऐसे रूप है, सबका स्वरूप यही है। शरीर और संसार कल्पना, कल्पना मात्र, कल्पना को सच्ची मानने से जन्मते मानते रहोगे। चिन्ह में सत्ता, चिन्ह में मनु ज्ञान रूप सत्ता है, ज्ञान का लेश ही नहीं है, विक्षेप और विद्या नहीं, सामान्य परिपूर्ण समरूप रूप शांत घन असर अव्यक्त होयम असिंत होयम अविकारीयम इतम है अच्छेद्य अदाह्य अक्रेद्य शोष्य नित्य सर्वगत स्थानो आनंद रूप से नित्य सर्वगत स्थानो रसोयम सनातन अव्यक्त होयम असंत होयम अविकारीयम उच्यते तस्मादेवम। उस परमात्मा परिपूर्ण में ये ब्रह्मांड कोई अनंत ब्रह्मांड में वही एकांश है न, विश्वव्याह मिदम एकांश है न तो जगत, संपूर्ण संसार किसी एक अंश में वापा। इस बात से अर्जुन कहते भावना किया तेरी संपूर्ण संसार एक समय स्थित होकर शांत आनंद भान सदभान सदभान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।